فتح اسلام، بدر کی شکست نے دوبارہ قریش کو بھڑکایا اور مختصر سی مدت میں ان سے کئی معرکے پیش آئے، جن میں احد 3 ہجری اور احزاب 5 ہجری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان غزوات میں مسلمانوں کو شدید ترین مصائب پیش آئے۔ غزوہ خندق میں 800 آدمی تھے، مگر سردی اور بھوک اور تکان کا عالم یہ تھا کہ جب آپ نے دشمن کی جاسوسی کے لیے ایک شخص کو بھیجنا چاہا تو 3 بار آواز دینے کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ کے پاس آئے اور نام لے کر ان کو بلایا اور ان کو اس کام پر متعین کیا۔ دوسری طرف مدینے کے یہود ایک مستقل اندرونی مسئلہ بنے ہوئے تھے۔ قریش سے مل کر دونوں کے درمیان اسلام کے خلاف سازشیں جاری رہتی تھیں۔ خندق کے 20 روزہ محاصرے کے بعد جب ایک شدید آندھی سے مجبور ہو کر قریش کی فوج مکہ واپس ہوئی تو آپ نے اس موقع کو مدینے کے اندرونی یہودیوں سے نپٹنے کے لیے موضوع ترین سمجھا، جس میں ان یہودیوں کی سازش اور بغاوت برہنہ ہو کر سامنے آ چکی تھی۔ آپ نے مدینے کے قبائل بنو نظیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ کو خندق سے لوٹتے ہی فوراً گھیر لیا اور ان پر خود ان کی کتاب تورات کے قانون کو جاری کر کے ان کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب مسئلہ خیبر کا تھا۔ ہجرت کے 6ویں سال یہ صورتحال تھی کہ درمیان میں مدینہ کا دارالسلام تھا اور جنوب میں 400 کلومیٹر کے فاصلے پر مکے کے قریش تھے اور شمال میں 200 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر کے یہودی۔ قریش اور یہودی اسلام دشمنی میں متفق الرائے ہونے کے باوجود اکیلے اکیلے اتنے طاقتور تھے کہ تنہا اسلام کو ختم کرنے کا حوصلہ کر سکیں، اسی لیے ان کے درمیان مشترکہ جنگی اقدام کی سازشیں چل رہی تھیں۔ دوسری طرف مسلمان بھی اس پوزیشن میں نہ تھے کہ بیک وقت اپنے دونوں دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ان حالات میں آپ نے ربانی تدبر کے تحت ذی قعدہ 6 ہجری میں اپنے 1500 اصحاب کے ساتھ مکے کی طرف کوچ کر دیا اور اعلان فرمایا کہ ہم کسی کے خلاف جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کا قافلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لے لیا، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق اونٹوں کو قربانی کا نشان یعنی قلاوہ بھی پہنانے کا حکم دیا، تاکہ مکے والوں کو بخوبی معلوم ہو جائے کہ آپ زیارت کعبہ اور قربانی ہی کے لیے آئے ہیں۔ اس سفر کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قریش پر اس بات کا مظاہرہ ہو کہ آپ کا مقصد کعبے کی مذہبی یا تجارتی حیثیت کو ختم کرنا نہیں ہے۔ مکے سے تقریباً 11 کلومیٹر کے قریب حدیبیہ کے مقام تک پہنچے تھے کہ حسب توقع قریش نے آگے بڑھ کر روکا۔ آپ نے جھگڑے سے بچتے ہوئے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور قریش کو پیغام بھیجا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ ہو جائے، ہم کسی سے لڑتے نہیں آئے ہیں، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ جنگ نے قریش کا برا حال کر دیا ہے اور ان کو کافی نقصان پہنچا ہے، اگر وہ چاہیں تو میں ان کے لیے ایک مدت جنگ نہ کرنے کی مقرر کر دوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں. اگر میں غالب رہوں تو وہ چاہیں تو اس دین میں داخل ہو جائیں گے جس میں لوگ داخل ہوئے, اور مجھے غلبہ نہ ہوا تو ان کا مدعا حاصل ہے, اور اگر قریش نے اس سے انکار کیا تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں اس معاملے میں ان سے لڑوں گا خواہ میری گردن الگ ہو جائے اور اللہ کا امر پورا ہو کر رہے گا. بحوالہ صحیح بخاری. یہ پیغام در حقیقت خود قریش کے اندر موجود ایک فکر سے فائدہ اٹھانا تھا. مکے کے ابتدائی دور میں جب عتبہ بن ربیعہ قریش کے ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ سے ملا اور آپ سے گفتگو کے بعد قریش کی طرف لوٹا, تو ایک روایت کے مطابق اس نے جو باتیں قریش سے کہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی. اس آدمی کو اس کے حال پر چھوڑ دو, خدا کی قسم وہ اپنی بات سے باز آنے والا نہیں. تم ان کے اور تمام عرب کے درمیان سے ہٹ جاؤ. اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی, اور اگر وہ مغلوب ہو گئے تو تم دوسروں کے ہاتھوں ان سے نجات پالو گے. البدایہ والنہایہ. یہ فکر جو خود قریش کے اندر دبا ہوا موجود تھا اسی کو آپ نے استعمال کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود دشمن کے اندر آپ کو اپنے نقطۂ نظر کے حامی مل گئے. ایک طرف آپ نے یہ پیغام کہلایا, دوسری طرف قریش کو مختلف طریقوں سے متاثر کرنے کا عمل بھی شروع ہو گیا. بنی کنانہ کا ایک شخص مکے سے روانہ ہو کر حدیبیہ پہنچا تاکہ یہ معلوم کرے کہ مسلمان کس لیے آئے ہیں. لوگوں نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے قبیلے میں قربانی کے اونٹوں کی تعظیم کی جاتی ہے, تم لوگ اپنی قربانی کے اونٹوں کو لے کر اس کا استقبال کرو. مسلمانوں نے اونٹوں کا قافلہ بنایا اور لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرے. یہ شخص مکہ واپس ہوا تو بہت متاثر تھا. اس نے قریش سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مسلمان صرف زیارت کعبہ کی غرض سے آ رہے ہیں, انہیں روکا نہ جائے. اسی طرح 1500 مسلمانوں کے ایمان و اسلام کا مظاہرہ بھی انہیں شدید طور پر متاثر کرتا تھا. قریش کا ایک سفیر جب حدیبیہ پہنچا تو مسلمان صف بندی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے ضبط و نظم کا منظر دیکھ کر وہ اتنا مرعوب ہوا کہ واپس ہو کر قریش سے کہا کہ مسلمانوں کا اتحاد اتنا زبردست ہے کہ ساری کی ساری قوم محمد کے ایک اشارے پر حرکت کرتی ہے. ایک سفیر نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو مسلمان دوڑتے ہیں کہ ان کے غسالے کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لیں. جب وہ بولتے ہیں تو سب کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں. وہ ادب و تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف دیکھتے, وہ ادب و تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف دیکھتے تک نہیں. سفیر نے واپس ہو کر قریش سے مسلمانوں کی اس وفاداری اور محبت کا ذکر کیا تو وہ سخت مرغوب ہوئے. بدیل بن ورقا الخزائی کے ذریعے جب مذکورہ پیغام قریش کو پہنچا تو ان کے ایک شخص عروہ بن مسعود نے تقریر کی. اے میری قوم، کیا تم میں سے کچھ لوگ میرے والد کے برابر نہیں؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ عروا نے کہا، کیا تم میں سے کچھ میری اولاد کے برابر نہیں؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ عروا نے کہا، کیا تمہیں میرے اوپر کوئی شک ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں. عروا نے کہا، اس آدمی نے تمہارے سامنے ایک بہترین تجویز پیش کی ہے، تم اس کو مان لو اور مجھے جانے دو کہ میں ان سے بات کروں. آپ نے اعلان کر دیا کہ قریش جس چیز کا بھی مطالبہ کریں گے میں اس کو مان لوں گا. تاہم نہ جنگ معاہدہ لکھا جانے لگا تو انہوں نے طرح طرح سے حمیت جاہلیت کا مظاہرہ کیا. معاہدے کے مسودے سے محمد رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے بسمک اللہم لکھنے پر اصرار کیا. یہ دفعہ بڑھائی کہ قریش کا کوئی آدمی مسلمان یہ دفعہ بڑھائی کہ قریش کا کوئی آدمی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تو وہ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے. اس کے برعکس کوئی مسلمان قریش کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے. اس کی اجازت نہ دی کہ مسلمان اس سال مکہ جا کر عمرہ کریں. سارے صحابہ کے لیے یہ شرطیں انتہائی گرا ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ ایک موقع پر عروہ بن مسعود نے کہا، اے محمد، یہ جو ادھر ادھر کے لوگ آپ نے اپنے گرد جمع کر رکھے ہیں یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اس کو سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا سنجیدہ آدمی بھی غصے میں آ گیا. ان کی زبان سے نکلا، تو لات کی شرمگاہ چوس، کیا ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ الوداعیہ و نہایا. مگر خدا کا رسول ہر قسم کی اشتعال انگیز باتوں کو برداشت کرتا رہا اور قریش کے ہر مطالبے کو مان کر ان سے 10 سال کے لیے ناجنگ معاہدہ کر لیا. اب قریش پابند ہو گئے کہ وہ 10 برس تک بالواسطہ یا براہ راست کسی ایسی جنگ میں حصہ نہ لیں جو مسلمانوں کے خلاف ہو. یہ معاہدہ جو مسلمانوں پر اتنا سخت تھا کہ اس کی تکمیل کے بعد جب آپ نے لوگوں سے قربانی کرنے کو کہا تو 3 بار اعلان کرنے کے باوجود کوئی ایک شخص قربانی کے لیے نہ اٹھا. اس کے بعد اٹھے بھی تو غم کا یہ حال تھا کہ قربانی کے بعد سر موڑنے لگے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو کاٹ ڈالیں گے. مگر دب کر کیے جانے والے اس معاہدے کے اتنے عظیم و شان فائدے ہوئے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے 2 طاقتور حریف تھے، ایک خیبر کے یہودی، دوسرے مکے کے قریش. مسلمان ابھی اتنے طاقتور نہ ہوئے تھے کہ بیک وقت دونوں سے نمٹ سکیں. ایک پر حملہ کرنا گویا دوسرے کو موقع دینا تھا کہ وہ پیچھے سے آ کر مدینے میں گھس جائے اور مسلمانوں کے مرکز کو برباد کر دے. آپ نے یہ کیا کہ قریش مکہ کے سارے مطالبات منظور کر کے ان کو 10 سال تک کے ناجنگ معاہدے پر راضی کر لیا اور اس طرح انہیں بطن مکہ میں روک دیا. بحوالہ سورہ فتح آیت 24. اس کے بعد مدینہ واپس آ کر پہلی فرصت میں خیبر پر حملہ کر کے یہودی مسئلے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا. پہلا واقعہ ذی قعدہ 6 ہجری میں ہوا، اور دوسرا محرم 7 ہجری میں۔ خیبر میں یہودیوں کے 8 پتھر کے قلعے تھے جن میں 20,000 جنگ جو جن میں 20,000 جنگجو ایسے ہتھیاروں کے ساتھ جمع ہوئے تھے جن سے اسلامی فوج بالکل خالی تھی۔ ان قلعوں کے استحکام کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا جس کو 1700 عیسوی میں فرانس کے فوجی انجینئر مارشل وابان 1633 عیسوی سے 1707 عیسوی نے اختیار کر کے شہرت پائی۔ اس مضبوط اور مسلح شہر کو کس طرح فتح کیا گیا، یہ بذات خود ایک طویل داستان ہے۔ اس موقع پر جو حیرت انگیز جنگی حکمت عملی اختیار کی گئی، اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ قلعوں کا پھاٹک توڑنے کے لیے یہ کیا گیا کہ بھاری درخت کا تنا لے کر 50 آدمی دوڑتے تھے اور اس کو تیزی سے قلعے کے پھاٹک پر مارتے تھے۔ چند بار ایسا کرنے سے قلعے کا دروازہ ٹوٹ جاتا تھا اور اس کے بعد تیروں اور منجنیقوں کے طوفان میں مسلمان قلعے کے اندر گھس جاتے۔ اس طرح 4 قلعے مسخر ہوئے تھے کہ بقیہ نے مرعوب ہو کر خود سے اپنے دروازے کھول دیے اور اپنے کو اسلامی فوج کے سپرد کر دیا۔ خیبر کی تسخیر کے بعد اب قریش مکہ کا مسئلہ تھا۔ آپ کی فراست ربانی نے بتایا کہ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ دشمن کو موقع دیا جائے کہ وہ کوئی غلطی کرے تاکہ آپ کے لیے مداخلت جائز ہو جائے۔ آپ جانتے تھے کہ قریش کو جس چیز نے اسلام کے خلاف برنگیختہ کر رکھا تھا وہ بغض، حسد، اقتدار پرستی اور گھمن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس قسم کی نفسیات کے تحت کسی چیز کی مخالفت کریں، وہ اپنے آپ کو غیر منطقی اور غیر اخلاقی کاروائیوں سے باز نہیں رکھ سکتے۔ اندازہ نہایت صحیح نکلا۔ قبیلہ خزاع اور قبیلہ بنی بکر کی جنگ شعبان 8 ہجری میں قریش نے در پردہ اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کی حمایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلہ بنو خزاع کے خلاف چڑھائی کر کے یہی غلطی کی۔ یہ معاہدہ صلح کی صریح خلاف ورزی تھی۔ یہ صلح حدیبیہ کے 2 برس بعد واقعہ ہے۔ اس صلح کے نتیجے میں اس مدت میں اسلام اتنا بڑھ چکا تھا کہ صلح حدیبیہ کے وقت اگر آپ کے ساتھ 1500 مرد تھے تو اب ان کی تعداد 10,000 ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ مکے کی طرف مارچ کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنی حکمت اور تدبر کے ساتھ ہوا کہ تقریباً خون بہائے بغیر مکہ فتح ہو گیا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا فجعل لکم ھذہ وکف ایدی الناس عنکم، سورۃ فتح آیت 20۔ وعدہ کیا ہے تم کو اللہ نے بہت غنیمتوں کا، تم ان کو لوگے، پس شتاب دے دی تم کو یہ اور روک دیے لوگوں کے ہاتھ تم سے۔ معاہدے کے وقت صورتحال یہ تھی کہ تقریباً 20 برس کی مسلسل تبلیغی جد و جہد کے ذریعے اسلام کی آواز سارے عرب میں پھیل چکی تھی۔ ہر قبیلے میں بے شمار ایسے لوگ وجود میں آ چکے تھے جن کے دلوں میں اسلام کی صداقت نے اپنی جگہ بنا لی تھی، مگر اس وقت کے عرب میں قریش کو قیادت کا مقام حاصل تھا۔ لوگ قریش کے ڈر سے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا اعلان کرنا قریش سے جنگ چھیڑنے کے ہم معنی ہے۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کا نہ جنگ معاہدہ ہو گیا ہے، تو یہ خطرہ دور ہو گیا اور لوگ اس طرح اسلام قبول کرنے لگے جیسے ٹریفک پوسٹ پر بند سڑک کھلنے کے بعد اچانک سواریاں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ ابن شہاب زہری اور دوسروں نے کہا ہے کہ اللہ نے صلح حدیبیہ کے ذریعے مسلمانوں کو جو فتوحات دیں وہ کسی بھی دوسرے غزوہ سے زیادہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے سال مکے میں 10,000 افراد کے ساتھ داخل ہوئے، جبکہ اس سے پہلے ان کی تعداد 3,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قریش نے جنگ جوئی بند کر دی تو عربوں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہی، کیونکہ اب قریش کے غصہ اور مقابلے کا خطرہ نہیں تھا۔ بحوالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بنو اسرائیل آیت 101 اور 102، بخاری نے حضرت براء سے روایت کیا ہے، انہوں نے بات کے لوگوں سے کہا، تم لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو مگر ہم لوگ صلح حدیبیہ کو فتح کہا کرتے تھے۔ اس معاہدے کے ذریعے مدینہ کا اقتصادی محاصرہ ختم ہو گیا اور مدینہ کے تجارتی قافلے آزادی کے ساتھ مکے سے گزرنے لگے۔ ابو بصیر، ابو جندل وغیرہ جن کو عزرو معاہدہ قریش کی طرف واپس آنا ضروری تھا، وہ بھاگ کر ذوالمروہ پہنچے۔ وہاں اس قسم کے اور مسلمان جمع ہونے لگے، حتیٰ کہ وہ ایک نیا مرکز بن گیا اور اس نے قریش کے تجارتی قافلوں کو اتنا پریشان کیا کہ انہوں نے از خود معاہدے کی یہ دفعہ ختم کر دی۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری عجلت اور ظاہر پرستی ہے۔ اگر آدمی ظواہر سے بلند ہو جائے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے امکانات رکھے ہیں جو آدمی کو کامیابی تک پہنچانے کی یقینی ضمانت ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے تھے، اسلام میں فتح حدیبیہ سے زیادہ بڑی فتح کوئی نہیں ہوئی، مگر اس دن لوگوں کی نظریں وہاں تک نہ پہنچ سکیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رب کے درمیان تھا۔ بندے جلدی چاہتے ہیں مگر اللہ بندوں کی طرح جلدی نہیں کرتا، یہاں تک کہ معاملات وہاں پہنچ جائیں جہاں وہ ان کو پہنچانا چاہتا ہے۔ حقیقت پسندی دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہے، اگرچہ حقیقت پسندی ہی وہ چیز ہے جو کسی کامیابی تک پہنچنے کا واحد یقینی ذریعہ ہے۔ خیبر سے فارغ ہونے کے بعد ہی آپ نے ایک اور مہم کی تیاری شروع کر دی تھی، مگر کسی ایک شخص سے بھی آپ نے نہیں بتایا کہ یہ تیاری کس کے خلاف ہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر تک کو معلوم نہ تھا کہ آپ کدھر کا قصد کرنے والے ہیں۔ رمضان 8 ہجری کے آغاز میں جب اسلامی لشکر نے آپ کے حکم کے مطابق مکے کا رخ کیا، اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ تاہم پورا سفر اتنی خاموشی سے طے ہوا کہ آپ مرز زہران تک پہنچ گئے اور مکے والوں کو خبر نہ ہوئی۔ آپ نے روانگی سے پہلے دعا فرمائی، خدایا قریش سے جاسوسوں اور خبروں کو روک لے یہاں تک کہ میں ان کے شہر میں داخل ہو جاؤں۔ اس مہم کی تیاری کے لیے آپ نے حیرت انگیز انتظامات کیے۔ آپ نے حکم دیا کہ شہر مدینہ کا تعلق باہر سے منقطع کر دیا جائے، نہ کوئی شخص باہر سے شہر کے اندر داخل ہو اور نہ کوئی شخص شہر سے باہر جانے پائے۔ حضرت علی کی قیادت میں کچھ لوگ راستوں کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ انہی لوگوں نے حاتب بن ابی بلتا کے قاصد کو پکڑ کر اس سے مشہور خط برآمد کیا تھا۔ سارا لشکر سامان اور ہتھیار سے لیس تھا۔ بحوالہ وفاق القبائل عدد الصلاح طبرانی عن ابو عباس۔ مسلمانوں کی ساری تعداد کو ساتھ لیا گیا، روانگی کا انتظام آپ نے اس طرح کیا کہ 10,000 فوج کو مختلف دستوں میں بانٹ دیا۔ ہر دستے کا ایک سردار تھا جو جھنڈا لے کر آگے چلتا، اور اس کے پیچھے چند سو کا دستہ قطار در قطار مارچ کرتا۔ اپنے چچا حضرت عباس سے آپ نے کہا کہ ابو سفیان کو فوجوں کے مارچ کا منظر دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، ابو سفیان کو پہاڑ کے پاس گزرگاہ پر روکے رہیے تاکہ اللہ کا لشکر ان کے سامنے سے گزرے اور وہ اس کو دیکھیں۔ بحوالہ تہذیب سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 61۔ اسلامی لشکر قطار در قطار گزر رہا تھا اور ابو سفیان حیرانی کے ساتھ دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ابو سفیان کے زبان سے نکلا، من لہو با ہا اولائی طاقت لم ارکال یوم جنود اخت ولا جمع۔ ایک طرف آپ نے مکے کے لیڈر ابو سفیان کو اس طرح متاثر کیا، دوسری طرف یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان نے خود ہی مکے میں اعلان کر دیا، اے لوگو، محمد کی اطاعت قبول کر لو، آج ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ فتح مکہ کے بعد واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اس مہم کے لیے اتنی زبردست تیاری مکے میں خون ریزی کے لیے نہ تھی، بلکہ اہل مکے کو مرعوب کرنے کے لیے تھی تاکہ خون بہائے بغیر مکہ پر اسلام کا قبضہ ہو جائے۔ لشکر اسلام کے سردار سعد بن عبادہ مکے کے قریب پہنچ کر نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، آج گھمسان کا دن ہے، آج گھمسان کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، آج رحمت کا دن ہے، اور ان کو سرداری سے معزول کر کے جھنڈا ان کے لڑکے قیس کو دے دیا۔ فتح مکہ کے بعد بھی اگرچہ کچھ لڑائیاں ہوئیں اور مجموعی طور پر آپ کے غزوات چھوٹے بڑے کی تعداد 82 تک پہنچتی ہیں، تاہم مکہ کا فتح ہونا ملک دارالسلطنت کا قبضہ میں آنا تھا۔ چنانچہ معمولی جھڑپوں کے بعد سارا عرب نے آپ کے اقتدار کو تسلیم کر لیا۔